To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 21 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa usuwanie tego, co zniszczyły wichury i nawałnice. Na początek o sytuacji na Mazowszu, w Kujawsko-Pomorskim i w Warmińsko-Mazurskim. Później sprawdzimy też, jak polscy piłkarze przygotowują się do meczu z Kolumbią i czy już zapomnieli o spotkaniu z Senegalem. Na koniec próba zażegnania kryzysu z odbieraniem dzieci nielegalnym imigrantom w USA. Jeden z ośrodków odwiedziła pierwsza dama. A na początek skutki gwałtownych burz i wichur nad Polską. Na Mazowszu w rejonie Płocka wiatr powalił drzewa i uszkodził dachy budynków. W sumie odnotowano 400 różnych zdarzeń. Teraz przy usuwaniu zniszczeń pracuje tam około 200 strażaków. Większość interwencji dotyczy powalonych drzew. W Kujawsko-Pomorskiem bez prądu jest natomiast ponad 7 tysięcy osób. Strażacy mieli około 600 zgłoszeń. Tam też wiatr zrywał dachy z niektórych domów. Było około 30 takich od doniesień. A jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, przed godziną w Warmińsko-Mazurskiem było 220 interwencji strażaków. W trzech przypadkach drzewa spadły na tory kolejowe, a raz na samochód, wylicza rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, kapitan Rafał Melnyk. Odnotowaliśmy też uszkodzone dachy w powiecie nowomiejskim, braniewskim, olsztyńskim. Są to w większości dachy na budynkach gospodarczych. Nie mamy informacji na temat osób poszkodowanych. A zaraz po pojawieniu się burz bez prądu w całym kraju było ponad 76 tysięcy domów. Wszyscy reprezentanci Polski ćwiczyli na treningu przed meczem z Kolumbią. Konfrontacja z drużyną z Ameryki Południowej będzie spotkaniem o być albo nie być dla podopiecznych Adama Nawałki na piłkarskich mistrzostwach świata. Nasz wysłannik do Rosji, Jan Kałucki, pytał o formę biało-czerwonych i o to, jak poradzili sobie z presją po meczu z Senegalem. Zdaniem naszych piłkarzy minęło już wystarczająco dużo czasu, aby zapomnieć o meczu z Senegalem i skoncentrować się na kolejnym spotkaniu. Jan Bednarek przyznał, że przez ostatnie dni drużyna była słusznie krytykowana, ale teraz już wszyscy myślą o Kolumbii. Każdy jest świadom tego, że nam nie wyszło, że ten mecz nie był najlepszy w naszym wykonaniu i każdy jest zmotywowany i chce pokazać, że to był wypadek przy pracy. Jutro nasza drużyna odbędzie trening o 17:00, wcześniej, bo już o 11:00 zaplanowano konferencję prasową. Mecz z Kolumbią w niedzielę. Soczi, Jan Kałucki. I jeszcze wynik zakończonego kilkanaście minut temu spotkania Argentyna-Chorwacja. Messi i spółka przegrali 3-0. Po wcześniejszym remisie z Islandią Argentyna ma małe szanse na wyjście z grupy. Teraz w serwisie Trójki lekcja o dopalaczach. Taką w szkole podstawowej numer 52 w Warszawie poprowadzili minister zdrowia i główny inspektor sanitarny. Szef resortu Łukasz Szumowski mówił, że dopalacze są tak samo niebezpieczne jak narkotyki i trzeba to młodym ludziom uświadamiać. Trzeba im też powiedzieć, że to jest właściwie narkotyk, że to nie ma żadnej różnicy, że to uzależnia, że jeżeli mają problem z tym, to też to nie jest jeszcze tragedia, bo mogą się zwrócić o pomoc, że człowiek, który jest uzależniony, jest człowiekiem chorym, że on potrzebuje pomocy, a człowiekiem, który potrzebuje penalizacji, to jest ten, kto handluje śmiercią, czyli handluje substancjami uzależniającymi. A uczniowie wiedzą, czym są dopalacze i jak bardzo szkodzą. Wiem, że to na pewno nie jest dobre dla naszego organizmu. Można od tego umrzeć. Tak jakby to jest sama chemia, te dopalacze. Wyłącza mu się mózg, zaczyna wariować, robi różne dziwne rzeczy. Ogólnie dopalacze otępiają. Lekarze nie do końca wiedzą, z czego to jest i jak się bronić. Kiedyś siostra była w szpitalu i tam taki chłopak 16-17-letni leżał właśnie w szpitalu. Właśnie zażył dopalacze i ledwo sobie go uratowali. Czy da się przed tym bronić, tak żeby w ogóle ich nie było, to nie wiem, ale odmówić. Minister Szumowski zapowiedział, że trwają prace nad zmianą przepisów, aby ułatwić walkę z dopalaczami. Mają być one traktowane jak narkotyki. W rozwiązanie kryzysu z odbieraniem dzieci nielegalnym imigrantom w USA włącza się pierwsza dama. Melania Trump odwiedziła ośrodki, w których trzymane są dzieci zabrane rodzicom. Te wizyty śledził nasz korespondent za oceanem Marek Wałkuski. Dzień po decyzji prezydenta Trumpa o zaprzestaniu rozdzielania dzieci od rodziców nielegalnych imigrantów, pierwsza dama USA udała się do Teksasu, by na własne oczy przekonać się, w jakich warunkach przebywają nieletni przybysze z krajów Ameryki Łacińskiej. Melania Trump odwiedziła m.in. prowadzone przez Kościół Luterański schronisko w miejscowości McAllen. Chciałam zapoznać się z działalnością waszej placówki i dowiedzieć się, co możemy zrobić, by dzieci mogły jak najszybciej powrócić do swoich rodzin. Mówiła pierwsza dama USA, po czym udała się do ośrodka Straży Granicznej, gdzie trafiają nielegalni imigranci schwytani przez służby graniczne. Wizyta pierwszej damy w Teksasie to skutek kryzysu politycznego, w jakim znalazł się Biały Dom po wprowadzeniu zasady zero tolerancji wobec nielegalnych imigrantów. Jej skutkiem było odseparowanie od rodziców 2300 dzieci, które trafiły do specjalnych ośrodków, co wywołało w Stanach Zjednoczonych duże kontrowersje.

Stacja Egipt to tytuł płyty. Płyty, którą zrealizował słynny brytyjski bluesman, 76-letni Paul McCartney. No oczywiście to tak troszkę ja oczko przymrużyłem do tego tytułu słynnego bluesmana, ale ten utwór, a nosi on tytuł Come On Me, no może sugerować, że pewne elementy owych bluesowych korzeni w twórczości McCartneya mogą się zarysować na tej płycie. To już jego 17. solowa płyta. Troszkę trzeba było poczekać, chyba z 5 lat na kolejną. No i to jest przyszłość stosunkowo niedaleka, bo gdzieś tam na początku września będzie dostępna. I wtedy spróbuję rozwinąć moją ideę bluesowego zaangażowania McCartneya. Czy ona, ta idea, okaże się słuszna, czy też nie. A na razie wysiadam teraz z pociągu McCartneyowego i przesiadamy się do pociągu bardzo tradycyjnie bluesowego. It rained 5 days and the clouds turned as dark as night. Yes, it rained 5 days and the clouds turned as dark as night. Lord, and trouble taking place, Lord, in the lowland that night. I got up one morning, poor me, I couldn't even get out of my door. Yes, I got up one morning. Poor me, I couldn't even get out of my door. Love, that was really enough trouble to make a poor man wonder where in the world to go. Then they rowed a little boat out about 5 miles across the pond. Yeah, they rowed a little boat out about 5 miles across the pond. Lord, I packed up all of my things and throwed them in, and they rode poor old Bill along. Then I went and I stood up on a high, high, lonesome hill. Yeah. when I stood up on a high, high lonesome hill. Loud and all I could do was look down, baby, on the house where I used to live. Then it thundered and it lightning, loud, and the wind began to blow. Yes, it thundered and it lightning, loud, and the wind began to blow. There were thousands and thousands of my poor people. At that time, they didn't have no place to go. Blackwater Blues. Powstało to nagranie 62 lata temu. I jego autorem, wykonawcą, pomysłodawcą tego całego nastroju, który niesie ten utwór, był Big Bill Brunzy. Jeden z tych artystów, którzy wyznaczyli bluesowi kierunek właściwy. Kierunek ten, który zbliżył tę muzykę do ucha białego człowieka. No ale przede wszystkim to jest artysta, który swoją akustyczną grą na gitarze i towarzyszącemu tej grze głosowi spowodował, że inni zaczęli dopatrywać się w tym tej dziwnej, kołyszącej strukturze czegoś bardzo dla siebie atrakcyjnego. Wśród tych innych był Eric Clapton, który wręcz uważa, że Brunzy stał się dla niego główną inspiracją, jeśli chodzi o gitarę. W pierwszym etapie akustyczną, no a potem także elektryczną. Zresztą wracał Clapton do twórczości Brunzego wielokrotnie, chociażby w swoim słynnym Key to the Highway, nagraniu pochodzącym z albumu Layla and Other Assorted Love Songs. No i to jest też utwór, który rozpoczyna dwupłytowy zestaw soundtracka, czyli ścieżki dźwiękowej z filmu dokumentalnego poświęconego Claptonowi, filmu zatytułowanego Life in 12 Bars, czyli życie w ramach 12 taktów. Ten film jest już dostępny od pewnego czasu na DVD, być może, że trafi także i w formie ekranowej do Polski. Bardzo polecam. To nie jest jakieś wybitne dzieło. Reżyserką jest Lily Finney Zanuck, która już z Claptonem różne rzeczy robiła i niewątpliwie jest zafascynowana jego osobowością i twórczością. Ale fan tej muzyki, no i oczywiście fan Claptona, odnajdzie tutaj sporo takich smaczków, które gdzieś tam dotychczas umykały uwadze innych biografów tego artysty. Płyta z utworami, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej do tego filmu, zawiera 32 nagrania. W większości są to nagrania znane już z przeszłości. Przede wszystkim no, te takie podstawowe z żelaznego repertuaru Claptona, ale też jest kilka tak zwanych niepublikowanych. One oczywiście były publikowane, bo twórczość Claptona była obrabiana przez tych takich, co nie do końca przestrzegają prawa wielokrotnie i na pewno fani mają już w swoich zbiorach te wszystkie nagrania, no ale ten zbiór jest usankcjonowany przez no, zgodę samego Eryka i dlatego uważamy, że po raz pierwszy w formie w pełni uprawnionej trafiają do naszych uszu. Wśród tych wcześniej niepublikowanych znalazł się także jeden z wielkich przebojów Chucka Berry'ego, Little Queenie, który Clapton wykonał kiedyś na koncercie. Coming down the aisle, I got a wiggle in my knees, but she looked at me and sweetly smiled. There she is again, standing over by the record machine, looking like a model on the cover of a magazine. She's too cute to be a minute over 17. Meanwhile, I was thinking, my brain hurts, I can't think. Little Queenie, przebój Chucka Berry'ego w koncertowym wykonaniu Erika Claptona, rok 1974. Jeszcze pozostańmy w kręgu muzyki wielkiego E.C., bowiem równolegle z tą ścieżką dźwiękową do filmu Life in 12 Bars ukazał się album zatytułowany New York 1986, czyli Nowy Jork 1986. To z kolei album też dwupłytowy, który zawiera nagrania z koncertu Claptona z hotelu Ritz w Nowym Jorku właśnie w 1986 roku. To nie jest ulubiony okres, przeze mnie ulubiony okres twórczości Claptona, bo on wtedy był pod dużym wpływem Phila Collinsa, który próbował zrobić z nagrań Claptona jako producent współczesne ówczesnym słuchaczom przeboje i zatracał nieco tego bluesowego pazurka, który Clapton tak pięknie zawsze wydobywał ze swojej muzyki. No ale jest tam w tym okresie kilka wspaniałych przebojów, które niewątpliwie udokumentowały też status Claptona jako gwiazdy nie tylko muzyki bluesowej, ale show biznesu, powiedziałbym ogólnie. Ta płytka to kilkanaście nagrań, których wszyscy już wysłuchaliśmy wielokrotnie, ale w dwóch numerach zaprasza Clapton gościa niespodziewanego na estradę i te utwory nabierają dzięki temu dodatkowej atrakcji. Jaki to gość? No to pozwólmy samemu panu Erykowi państwa poinformować. Now we'd like to invite my blood brother up on the stage. Please welcome Keith Richards. Thank you. co ja zrobię, że nawet wtedy, kiedy on krzywo gra, mówię o słynnym gitarzyście grupy The Rolling Stones, kiedy krzywo gra Keith Richards, to jakoś mnie wzrusza. Być może dlatego, że zawsze mam wtedy przed oczami jego uśmiechniętą do muzyki gębusie. To był rok 1986, Clapton wspólnie z Keithem Richardsem wspólnie wykonali słynny przebój J.J. Cale'a Cocaine. I to był jeszcze ten wspaniały czas, 32 lata temu, kiedy zdarzało się, że tacy artyści tego statusu jak Clapton grywali po to, żeby ich muzyka była transmitowana na żywo przez radio, i to właśnie był ten przypadek. Teraz, no, zdarza się to w audycji Bielszy Odcień Bluesa przecież. Także tradycja na świecie jeszcze nie zaginęła. Za dwa tygodnie dokładnie na Suwałki Blues Festival będzie koncert otwarcia, który właśnie dokładnie o tej porze będzie transmitowany na żywo bezpośrednio Suwalskiego Ośrodka Kultury i zagra Sebastian Riddell z zespołem Cree, z towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. No a skoro już jesteśmy przy festiwalu w Suwałkach, to nawiążę teraz do nowej płyty Fantastic Negrito, artysty, który w ubiegłym roku tak udanie wystąpił na Suwałki Blues Festival. No a teraz właśnie w ubiegły piątek ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Please Don't Be Dead. Ja już z tego albumu kilka nagrań prezentowałem, a teraz jeszcze jedno, które zafascynowało mnie swoim tytułem. The Suit That Won't Come Off. Garnitur, który nie dał się zdjąć. Fantastic Negrito. Zdobywca ubiegłorocznej nagrody Grammy za poprzednią płytę Fantastic Negrito, teraz z nowym albumem zatytułowanym Please Don't Be Dead. No a skoro już jesteśmy przy Suwałkach i Suwałki Blues Festival, to właśnie sobie uprzytomniłem, że mam przecież dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa 4 zaproszenia na koncert otwarcia, o którym już mówiłem, czyli za 2 tygodnie, dokładnie o tej porze, z Suwalskiego Ośrodka Kultury będzie można posłuchać przez radio, no ale także można będzie uczestniczyć bezpośrednio w tej bluesowej uczcie. W pierwszej części Smooth Gentleman, a w drugiej części Cree z Suwalską Orkiestrą Kameralną. Ja mam 4 zaproszenia dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Bardzo proszę pisać adres mój internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. Koniecznie z dopiskiem Cree w Suwałkach, żeby to mi się wszystko nie pokiełbasiło, bo jeszcze mam 2 zaproszenia na coś w rodzaju przedbiegu w suwalskiej bluesowej uczty. Mianowicie Magda Piskorczyk w przyszłą środę, 27 czerwca, zagra w klubie Rozmarino w Suwałkach. To jeden z najznakomitszych festiwalowych klubów w tym mieście. O 19 w środę Magda Piskorczyk i mam dla chętnych 2 zaproszenia na ten koncert. Proszę więc pisać pod ten sam adres jan.chojnacki@polskieradio.pl, tym razem z dopiskiem Magda Piskorczyk. A żeby Państwa zachęcić ogólnie do tego, żeby pobuszować po suwalskich bluesowych wydarzeniach, teraz przedstawię propozycję naszych gości z Rosji, z Moskwy konkretnie. Przyjeżdża trio Moscow Beatballs, które troszeczkę tak około bluesowo gra, ale to jest bardzo przyjemne łączenie rockabilly i boogie. Moscow Beatballs w utworze Traffic Jam Boogie. I'm ready to boost my arm, that's wrong. I am exploring what's going on, but I'm way over there, something wrong. All the cars around could ever move on. Traffic jam boogie, traffic jam boogie. And I need to lean, if you know what I mean, to get place I've never been. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Look out for the window, I'm locking the door. I can sit still from heaven. I took my guitar, I'm like a prisoner of war. Traffic jam boogie, traffic jam boogie. And I need gasoline, if you know what I mean. You get place I've never been. I'm a singer with my finger, your guitar's never lies. You can't give me advice, you got strings and all swings. That string give me wings, I stink, I blink, I almost wing. I think traffic jam boogie, traffic jam boogie. And I need to lead, if you know what I mean. To get blinked, stop the nibble, boom, boom, boom, boom. Traffic jam boogie, traffic jam boogie. Moscow Beatballs, zabawne trio rockabilly z Rosji, wystąpią chyba nawet 3-krotnie w trakcie Suwałki Blues Festival, czyli między 5 a 8 lipca. Wracam teraz do tego pięknego albumu, który jest manifestem dobrej kondycji współczesnej bluesa. Taki też tytuł nosi, The Blues is Alive and Well, czyli, jak już Państwo wiedzą, nowy album Buddy'ego Guya. Jest tam jeden utwór, który... No, może nawet to nie jest jedyny na tej płycie, który jest taki troszkę refleksyjny, nawiązujący do tego, że wedle Buddy'ego tak niewielu już zostało spośród tych, którzy tę bluesową krucjatę rozpoczynali, i on czasami czuje się takim, no takim na końcu tej linii, że już być może za nim nie bardzo jest komu podążać, jeżeli mieć, ktoś chce jakiś punkt odniesienia, no to on w zasadzie pozostaje tym jedynym. Doskonale go rozumiem, bo oczywiście przy zachowaniu wszystkich proporcji, to dzisiaj to doświadczyłem takiego uczucia, kiedy to nasza ukochana Zosia Sylwin poprosiła mnie o kilka zdań na temat koncertu, który prowadziłem 30 lat temu dokładnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jak się okazuje, był to pierwszy koncert, który był na żywo transmitowany z tego miejsca przez radio. I to był koncert Irka Dudka z jego Big Bandem. No i tak jak Zosia powiedziała, bo wszyscy wiedzą, że taki koncert był, ale już nikt nie pamięta, co to było, kto to grał, kto to prowadził. Chyba, Janku, jesteś ostatni. No to właśnie End of the Line, Buddy Guy. I'm the last one to turn out the light. The last one they called it a night. When the clock on the wall says late, I still got one more to play. But I feel sometimes like I'm the end of the line. Father, time been good to me. I'm young as an old man can be. Well, I'm way past 71, but I still can get this damn job done. But I feel sometimes like I'm the end of the line. Last place, even though I got one foot in the grave, I won't be quiet and I won't behave, no. I ain't even thinking about being hated. To chyba jest jak dotychczas najbardziej taki bluesowo-bluesowy album drugiego dziesięciolecia tego stulecia, czyli Buddy Guy i jego płyta The Blues is Alive and Well. Dwa tygodnie temu pożegnaliśmy na zawsze Eddiego Clearwatera, jednego z pionierów bluesa chicagowskiego. I teraz nagle okazało się, że na płycie firmowanej przez mało znany duet Marky Blue i Rick Latina jest nagranie, które stało się ostatnim nagraniem Eddiego Clearwatera i dlatego myślę, że przyjemnie będzie, jeżeli przy tej okazji wspomnimy tego wspaniałego gitarzystę i bardzo rozrywkowego człowieka. Marky Blue, Rick Latina i Eddie Clearwater w utworze I Like It Like This. You make me feel all right. Uh-huh. That's what I like. That's what I need. A red dress walking, who really know how to please. Tall drink of water, you sexy long cake. I like it like that. Ooh, I like it like that. Hey, Eddie. Why don't you come over? I'll show you a thing or two. Hey, Michael, you know what? I think that's a great idea. Well, come on. Wow. I can show you a thing or two, too, baby. We like it like this. I like it like that. Oh, honey, need a little sugar. Give me some of that. We like it like this. We like it like that. We like it like that. Ooh. We like it like that. We like it like that. Play nice, boys. Love it. Woo! She's like it like this. He